Realizację programu Drugiego Polskiego Radia. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Na przełomie marca i kwietnia czeka nas szczyt zachorowań na COVID-19, mówi wiceminister zdrowia. Dziś mamy prawie 22 tysiące nowych przypadków. Do Centrum Oparzeń w Krakowie został przewieziony mężczyzna, który podpalił się na stacji paliw w Gdańsku. W serwisie też wspomnienie księdza Piotra Pawlukiewicza. Mija rok od śmierci jednego z najbardziej znanych polskich rekolekcjonistów i duszpasterzy akademickich. Symulacje wskazują, że szczyt zachorowań na koronawirusa przypadnie na przełom marca i kwietnia, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w następnych dniach zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Dziś resort poinformował o 21 849 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 140 osób. Wiceminister zdrowia mówi, że cały czas mamy tendencję wzrostową liczby nowych zakażeń. To jest o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednią niedzielę, o 26%. Jest to wzrost tydzień do tygodnia. No jest to niepokojące dane, bo widzimy, że koronawirus w dalszym ciągu atakuje, jest w natarciu. To także przekłada się niestety na zwiększoną ilość hospitalizacji, czyli więcej Polaków trafia do szpitali w ciągu ostatniej doby. Ilość zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 wzrosła o 290. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Od wczoraj do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują zaostrzone przepisy epidemiczne. Mężczyzna, który podpalił się na stacji paliw w Gdańsku, nad ranem został przetransportowany do Małopolskiego Centrum Oparzeń w Krakowie. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie. Ustalamy okoliczności zdarzenia, mówi nadkomisarz Magdalena Ciska z Gdańskiej Komendy Miejskiej Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na teren stacji paliw wszedł mężczyzna, który najpierw nalał benzynę do kanistra, a następnie oblał siebie paliwem i podpalił. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na miejscu wczoraj pracowali policjanci prewencji, kryminalni, technik kryminalistyki zabezpieczył ślady. Policjanci przesłuchują cały czas świadków tego zdarzenia, analizują zapisy monitoringu. Do zdarzenia doszło wczoraj przed 20 na stacji benzynowej w Gdańsku-Oliwie. Na kontach w belgijskich bankach jest 40 miliardów euro nieopodatkowanych dochodów, tak stwierdził Trybunał Obrachunkowy w najnowszym raporcie. Według inspektorów belgijskie banki są nadal najlepszym miejscem do trzymania gotówki przez oszustów podatkowych. Dokument dotyczy tak zwanych uregulowań podatkowych, czyli rodzaju amnestii w Belgii, dzięki której każdy, kto ma niezadeklarowany dochód, może go ujawnić, płacąc zaległe podatki i karę. Eksperci Trybunału Obrachunkowego napisali w raporcie, że pomimo kilku takich amnestii na belgijskich kontach oszuści podatkowi trzymają nadal 40 miliardów euro. Ze względu na belgijską tajemnicę bankową te pieniądze pozostają poza zasięgiem organów podatkowych i prokuratorów, stwierdził Trybunał Obrachunkowy. Inspektorzy napisali, że część oszustów podatkowych, która się zgłosiła, korzystając z amnestii, deklarowała swoje dochody z ostatnich 5 do 7 lat, bo tylko ten okres może badać belgijski fiskus. A to oznacza, że raczej rzadko dociera do nieopodatkowanych funduszy zgromadzonych w latach wcześniejszych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś mija rok od śmierci księdza Piotra Pawlukiewicza, jednego z najbardziej znanych polskich rekolekcjonistów i duszpasterzy akademickich, doktora teologii pastoralnej. Ksiądz Pawlukiewicz swoje kazania wygłaszał w wielu polskich miastach, a także za granicą, w Sztokholmie, Londynie, Curychu, Rzymie i Budapeszcie. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz szczególnie znany był z kazań dla studentów, które przez wiele lat głosił w warszawskim kościele Świętej Anny. Nagrania z tych kazań rozpowszechniane były na płytach i pendrive'ach. Podczas homilii w 2004 roku ksiądz Pawlukiewicz mówił o nauce Ducha Świętego. Warto postawić sobie pytania, czy moim Panem jest Bóg, czy jakiś człowiek? Czy może troska o to, jak inni mnie oceniają? A może pieniądz, seks, uroda,

pełny optymizm i tak się trzymajmy w tym naszym kwadransie tego dnia, który już legalnie jest zaakredytowaną, potwierdzoną wszelako astronomicznie, urzędowo wiosną. W związku z tym ja Państwa jeszcze zachęcę do uwierzenia w to tym oto hejnałem wiosennym, a to jest tytuł tej oto piosenki mojej. Zielona leszczyna, zieleń się trzcina, dzwonią, dzwonią ptaki, że to się zaczyna. Hardzieją chłopaki, pięknieją dziewczyny, przyznaj no się wiosną, z twojej to przyczyny. Wiosenko, wiosenko, cóżeś ty za pani, mrugniesz, błyśniesz, świśniesz, sami zakochani, sami zakochani, znowu w twej urodzie, w niebie co się chwieje, w twej wiosennej wodzie. Wiosenko za progiem, ty już do nas przychodź, z twej nadziei nutą, z zieloną muzyką. I co w sercach ciemne, gorzkie i zatrute, ty to raz już rozpocz, ucisz, porozkuszaj. My już tak tą zimą długą skołani, sami już nie wiemy, co bardziej kochamy, czy pod powiekami sny o tobie własne, czy kwitnących tarmin twe welony jasne. Ty wiosno budź, w gałęziach szum, po drogach, po rozstajach niech rozlega się twój jasny dzwon. W martwe ulice poleć miast i skrzydłem wiatru w okna bij. Kto zwątpił i bez wiary, kto w drętwocie serca tkwi od lat, twego powrotu słysząc pieśń, niech szepnie jest. Oto jest dzień, oto jest czas, do szczęścia raz, ten raz, choć raz odwagi niech nie zbraknie nam. To jest czas, wysoko w niebo trąbko rwi, nadziei nowej hejna ugraj. Zielona leszczyna, zieleń się trzcina, dzwonią, dzwonią ptaki, że tu się zaczyna. Hardzieją chłopaki, piękną dziewczynę, przyznaj no się wiosną, z twojej to przyczyny. Wiosenko, wiosenko, cóżeś ty za pani, mrugniesz, błyśniesz, świśniesz, sami zakochani, sami zakochani, znowu w twej urodzie, w niebie co się chwieje, w twej wiosennej wodzie. Co się chwieje w twej wiosennej wodzie. No, jak przystało na wiosny, oficjalny początek, dynamika, ruch. Ale co słyszę, że jakiś też smętek przebija. Jakieś pragnienie, żeby coś wróciło. No chyba, że to, co przed pandemicznymi czasami było, wróci, nie zasmuci. A któż to? Ach, jakie piękne aksamity w latach 70. chyba przez dekadę. No bez wątpienia pierwszy sopran na świecie. Tak, nasza Teresa Żyli-Zgara i z tą arią niech wróci, niech ty nam przypomni, czyli gdyby rannym słonkiem, bo to pora wiosenna. Thank you.

Patrzę za okno, pada śnieg, no by wiadomo, w marcu jak w garncu, ale dzięki skaldom zaświeciło mi słoneczko i teraz odpowiem na to pytanie. O, i jeszcze ptaszki śpiewają cudnie, cudnie, proszę Państwa, wiosnę mamy faktycznie od wczoraj, od godziny 10.37, bo dokładnie wtedy o Ziemia na swojej orbicie znalazła się w takim punkcie, że promienie Słońca padły na równik idealnie prostopadle. I to jest ten moment, od którego na półkuli północnej, czyli naszej, przez najbliższe pół roku będziemy mieć wiosnę i lato. Dlaczego? Ano dlatego, że biegun północny będzie bliżej Słońca niż biegun południowy. A kiedy nastąpi równonoc jesienna, również Słońce padnie dokładnie pod kątem prostym na równik, ale wtedy biegun południowy dla odmiany będzie bliżej Słoneczka i u nas będzie jesień. W dodatku muszę Państwu powiedzieć, że ta astronomiczna wiosna przychodzi do nas coraz wcześniej. W tym roku było to ta różnica między kalendarzową wiosną, która jest czysto umowna, a tą astronomiczną, wyniosła kilkanaście godzin. Natomiast w 2048 roku, zgodnie z prognozami, wiosna, ta astronomiczna, przyjdzie do nas już 18 marca, a za niespełna 100 lat, w 2102 roku, 102, bo pewnie rudy 102, przyjdzie już 13 marca. Zobaczcie Państwo, jak ta wiosna szybciutko do nas przyjdzie, ale wcale nie będzie trwała dłużej. Nie, nie, nic z tego. Jesień też przyjdzie wcześniej i dlatego Grechu Huta tak pięknie śpiewał i o wiośnie, i o jesieni. Bez względu na to, kiedy wiosna przychodzi, to jest to czas obfitości, radości i gigantycznej energii. I być może dlatego na całym świecie świętuje się ją tak hucznie, bez względu na to, czy mieszkańcy danego miejsca na Ziemi posługują się kalendarzem słonecznym czy księżycowym. Tacy Hindusi, którzy posługują się kalendarzem księżycowym, mają swoje święto Holi i wtedy rozrzucają wokół siebie kolorowe proszki po to, żeby pomalować świat wszystkimi kolorami tęczy, czyli żeby było wiosennie. W Persji dla odmiany w domach, kiedy przychodzi wiosna, ustawia się naczynia z wodą. A po co? A po to, żeby potopić wszystkie złe duchy i wszystko, co złe, co przynosiła zima. Przypomina to pewnie trochę naszą Marzannę. Na Bali natomiast pierwszy dzień wiosny jest zarazem początkiem nowego roku i przygotowuje się do niego przez 3 dni. 2 dni przed nadejściem wiosny wszyscy oczyszczają się w oceanie. Na dzień przed nadejściem wiosny wyganiają złe duchy, a wtedy, kiedy wiosna nadchodzi, jest zupełnie inaczej niż u nas, bo jest, proszę Państwa, dzień ciszy po to, żeby w radosny czas wejść troszeczkę refleksyjnie, a troszeczkę z zadumą. Natomiast w Zenicy, w Bośni, nadejście wiosny świętuje się nader praktycznie, ano wielkim festiwalem jajecznicy. Nie chcecie Państwo wiedzieć, jak dużo tej jajecznicy się tam wtedy robi. Poetyccy Japończycy dla odmiany kontemplują sakurę, czyli kwitnącą wiśnię, i wtedy spotykają się ze swoimi rodzinami. W Tajlandii, i kiedy nadchodzi wiosna, wszyscy się oczyszczają, odwiedzając świątynię i oblewając się wodą. Przypomina to Państwu coś? No tak, naszą Wielkanoc oczywiście. I o naszych polskich obyczajach witania wiosny opowie już niedługo dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku Waldemar Sulisz. A my za chwilę wybierzemy się na najsłynniejszy i chyba największy na świecie rytuał powitania wiosny, do Meksyku. A naszą przewodniczką będzie Joanna Sikorska-Waś, podróżniczka i autorka podcastów Mama nie zawsze była mamą, a skoro Meksyk, to nie może się obejść bez rytmów Santany i Primavery, czyli wiosny. wzeszło słońce, jest wiosna, a z nami jest Joanna Sikorska-Waś, podróżniczka, autorka podcastów Mama nie zawsze była mamą, albowiem prywatnie mama dwójki urwisów, Bruna i Laury. Cześć Asiu. Cześć Aniu, witam cię serdecznie i witam wszystkich Państwa. Asiu, w tych podcastach starasz się opowiadać dzieciakom o tym, co robiłaś, zanim pojawili się na świecie, czyli o przygodach, które przeżywałaś w najdalszych zakątkach świata. Czy jak są niegrzeczne, to ty je straszysz pierzastym wężem, czy raczej ten pierzasty wąż jest przyjazny? Nie, to raczej jest straszne, że nie będzie opowieści o pierzastym wężu i to jest chyba lepszy sposób. Brak podróży, nawet tych wirtualnych w dzisiejszych czasach, jest trochę lepszą karą. Wydaje mi się, jeżeli w ogóle o karach powinniśmy rozmawiać. Absolutnie nie o karach. Kara to będzie, jak on będzie uciekał do góry, a teraz schodzi na dół. No właśnie, o co z tym pierzastym wężem chodzi? Ja byłam grzeczna, zabieraj mnie do Czyczenicy, więc... Dobrze, Anka, zabieram ciebie i wszystkich, którzy są z nami teraz na antenie, ponieważ no, jesteśmy w Polsce, był Marek Grechuta, za chwilę Marzanna, mamy wiosnę, a tak naprawdę pada śnieg. Więc ja bym was chciała zabrać na drugą stronę Wielkiej Wody, do jednego z siedmiu cudów świata, czyli właśnie do piramidy, która znajduje się w Chichen Itza w Meksyku, na półwyspie Yucatan. W krainie Majów. Tak, to prawda, bo to jest dosyć cenna informacja. Majowie, czyli generalnie klimaty, jeszcze przed naszym Beskupinem. I wiosna, która nie była topiona marzanną, ale właśnie symbolizowała się z pierzastym wężem, ujednolicała się, powstała, słuchajcie, jeszcze na samym początku, w granicach IV-V wieku naszej ery. Czyli dawno, dawno temu, zanim Mieszko się u nas pojawił. I teraz tak, co tam się dzieje? Od tamtych czasów, od czasów, kiedy Majowie przechwycili Yucatan, kiedy stworzyli swoją cywilizację, kiedy mieli swojego najważniejszego boga, właśnie pierzastego węża, o którym Aniu rozmawiamy. Tak, i on później strasznie narozrabiał Aztekom, dlatego że tego pierzastego, boga pierzastego węża spodziewał się Montezuma, że on sobie przyjdzie już na stałe, a nie tylko wiosną i myślał, że to jest Cortes. Wysłał mu indyka i tą historię już dalej znamy. Cortes zjadł indyka, zjadł pomidory i podbił Meksyk. Dokładnie tak było. Chociaż nie było mnie tam wtedy, natomiast opowiadasz na tyle wyraziście, że... Ale byłaś w Czyczenicy, jak ten wąż wchodził. Tak. Dlatego, że tak jak już ustaliliśmy, jeżeli chodzi o wierzenia Majów i wierzenia Tolkienów, to ich najwyższym bóstwem był pierzasty wąż. I w tym momencie w każdej religii jest tak, że jeżeli jesteśmy w stanie zobaczyć tego najważniejszego Boga, jeżeli jest to objawienie, to to jest wow. To jest ten cud, to jest ten power i to jest ten moment, kiedy wszystko się w naszym życiu zmienia. I bardzo dobrze o tym wiedzieli kapłani w Meksyku, którzy uznali, że wykorzystując wiedzę astrologiczną, astronomiczną, matematyczną, oni naprawdę byli genialni, oni byli na tym poziomie odnajdywania położenia planet i różnych konstelacji, do którego my dochodziliśmy w XVIII, XIX, a nawet XX wieku. I dzięki temu wiedzieli dokładnie, kiedy jest równość właśnie wiosenna i jesienna, kiedy słońce przechodzi w punkt, jeżeli chodzi o gwiazdozbiory Barana, kiedy odpowiednio załamuje się światło i zrobili rzecz naprawdę genialną. Zwoływali cały lud i generalnie pokazywali tego Boga w całej swojej okazałości. Jak to robili? Wyliczali astrologicznie w budowli, którą zbudowali. O niej jeszcze za chwilę, Anka, bo myślę, że to jest fajna piramida. To jest majstersztyk sztuki architektonicznej, ale powiedz, jak to się działo, że rzeczywiście to misterium było możliwe. Słuchajcie, więc tak, przede wszystkim trzeba sobie wyobrazić tę piramidę, czyli to najważniejsze miejsce kultu u Majów, tak, u Tolkienów, czyli tą piramidę, którą Hiszpanie, jak ją potem znaleźli, to nazwali ją w ogóle El Castillo, czyli zamek, bo przypominała nasze budowle, które znali tutaj w Europie. Po pierwsze zbudowali ją Indianie na placu, na polu kwadratu. Po drugie, wcale nie wygląda tak jak piramida Cheopsa, bądź inne znane nam egipskie. Nie ma czubka, jest totalnie ścięta na górze, więc nie jest stożkiem. Ma cztery strony, tak jak cztery strony świata. Okej, i w tym momencie jest tak naprawdę kalendarzem, jest misternie zbudowana, z każdej strony składa się z takich 9 platform, które jak się podzieli na pół, to jak nam dołożymy 9 plus 9, to będzie 18. Majowie, słuchajcie, mieli 18 miesięcy w swoim kalendarzu. Do tego na tą piramidę, jest to piramida schodkowa, można wejść piechotą. No, trzeba mieć dobrą kondycję i w pierwszy dzień wiosny tutaj właśnie w Meksyku, kiedy nie ma padającego śniegu, a raczej jest dosyć fajna, słoneczna i ciepła pogoda, zdecydowanie powyżej 20 stopni, no to jest kwestia takie tu biorno. Tu być 91 schodków z każdej strony, żeby się wbić na górę. Piramida wcale nie wysoka, bo tak naprawdę to jakaś 1/5 całej piramidy Cheopsa i w sumie też młodziutka, bo nie taka sprzed naszej ery. Natomiast na czym to polega? Z każdej strony, jeżeli mamy te schodki, jest ich 91, jakbyście je pomnożyli, Anka, to zgadnij, ile dni ma rok? 365. A nie. Znaczy, tak, ale nie, bo 364 to będzie 4 razy 91, jeszcze trzeba jeden dodać, ale ten jeden to jest dobudówka na samej górze piramidy, która jest ścięta i ma specjalnie fajne miejsce, żeby można było jeszcze dodatkową świątynię na samym szczycie postawić właśnie ku czci tego węża. I teraz uważajcie, mamy równość dnia i nocy, słońce zachodzi, pada. Mamy wielką piramidę, na górze której stoi maleńka świątynia. Światło wpada przez okno, przez tak jakby, nie ma tam okna jako okna, ale są po prostu takie wykusze, jest dziura, więc wpada do środka tej maleńkiej świątyni pierzastego węża. Odbija się od ściany w taki sposób, jest to wszystko od strony północnej, że wypadają te promienie słoneczne z tej świątyni i narożnie cień powoli, bo całość trwa 3 godziny i 22 minuty. Astrologami byli genialnymi. I całość tego cienia słońca po prostu kładzie się na jednym boku, na jednym z ramieniu tutaj całej piramidy. I teraz uwaga, zrobili to tak, mamy schody. Cień zachodzącego słońca delikatnie po tych schodach jeden po drugim oświetla je, przez co wrażenie jest takie, jakby się ten cień bawił w chowanego, jakby się przemykał, jakby schodził. I teraz, ponieważ była to piramida ku czci Boga pierzastego węża, więc na samym dole, u podstawy, gdzie schodzą nam się te schodki, jest wielka monetyczna głowa węża. Co to daje za efekt? To daje taki efekt, że w momencie, kiedy to zachodzące słońce spada na samej górze do tej malutkiej, dobudowanej świątyni, odbija się od ściany i wylatując przechodzi przez te schodki w dół, kończąc, rozświetlając tą głowę węża, wygląda tak, jakby to prawdziwy wąż suwał się i pełzał po prostu z góry piramidy na sam dół. I to jest ten moment, kiedy w Meksyku zaczyna się wiosna. A był to bardzo symboliczny moment, bo kiedy ten wąż dotykał ziemi, wtedy przychodził czas na sianie kukurydzy, wtedy przychodził czas obfitości, wtedy przychodził czas plonów. Inny taki rytuał jest, można obejrzeć i tam też gromadzą się tłumy w czasie równonocy wiosennej nieopodal miasta Meksyk, czyli w Teotihuacanie. To chyba najstarsze i jedne z najbardziej tajemniczych wykopalisk w Meksyku, tam gdzie jest piramida Słońca i Księżyca. Piramida Słońca i Księżyca. Tylko, że tam pokazuje się tancerzy, którzy tańczą specjalny taniec ptaków, stają na takim wielkim, wysokim palu, a następnie głową w dół, przywiązani za nogi, rzucają się w stronę ziemi, natomiast te sznurki są tak sprytnie zamocowane, rozwijają się tak wolno, że rzeczywiście wyglądają jak nasionka, które szybują ku ziemi i które w końcu jej dotykając tworzą to misterium, którym jest wiosna. A skoro wiosna, to Elvis i wiosenna gorączka. Ring fever, love is in the air. Spring is everywhere. little bird, he told me so. He said, come on, get on the go. Open your eyes, the sky is full of butterflies. The blossoms on the trees stirred up the honeybees. Spring makes my fever rise. Spring fever. Spring is here at last. Spring fever. My heart's beating fast. There is no doubt now, love is in the air. Get up, spring is everywhere. Well, if you feel the wanderlust, just grab a car, a hop, a bus. In every town, there's excitement to be found. So much is happening, don't miss the joy of spring. The world's in love, just look around. Spring fever, it comes to everyone. Spring fever, it's time for fun. There is no doubt now, love is in the air. Get up, spring is everywhere. Spring fever, it's spring fever time. Spring fever, watch that fever climb. There is no doubt now, love is in the air. Get up, spring is everywhere. Spring is everywhere. No właśnie, kiedy jest wiosna, to i miłość jest w powietrzu, a moim i Państwa gościem jest Joanna Sikorska, podróżniczka, autorka podcastów Mama nie zawsze była mamą. Dzięki Tobie, Asiu, już wiemy, jak Majowie i Meszikowie świętowali nadejście wiosny. Nie wiemy, jak robili to Gułanczowie i pewnie się nie dowiemy, bo po sobie nie zostawili wielu śladów, ale za to mieszkali na Wyspach Kanaryjskich, czyli w krainie wiecznej wiosny. Dlaczego właśnie tak mówi się o Wyspach Kanaryjskich? Wieczna wiosna na Kanarach, tak. To jest takie hasło wywoławcze, z którym trudno polemizować, Aniu. Dlatego, że Wyspy Kanaryjskie, wyspy na Oceanie Atlantyckim, przynależące do Hiszpanii, ale tak naprawdę bliżej leżące już Afryki. I co się z tym wiąże? Z tym wiążą się takie dwa yin i yang, jak ja to nazywałam, a mianowicie... Wiecie, że na Atlantyku znajdują się zimne morskie wiatry i prądy, tak? Są prądy północnoatlantyckie, są wiatry pasaty, które przynoszą chłodne, wilgotne powietrze i to wszystko dostaje się na przykład na Teneryfę, tak? Jedną z Wysp Kanaryjskich. Ale z drugiej strony ta bliskość tego wybrzeża przy Afryce, to, że mamy 500 kilometrów i hop, Sahara, największa pustynia na świecie. I z drugiej strony znowu kolejne wiatry, które przenoszą i miksują, ale już teraz bardziej od strony Sahary, od strony lądu, czyli od strony tej wschodniej, prawie 500 kilometrów niosą ze sobą kurz, pył i to całe takie ciepłe, suche powietrze saharyjskie. To powoduje, że tak naprawdę mamy bardzo duży miks. I to jest jakby wyznacznikiem tego, że wyspy leżą w takim klimacie oceaniczno-subtropikalnym trochę. Bo tutaj a jeszcze w dodatku, na pogodowe, samym środku takiej Teneryfy stoi sobie Teide, które zatrzymuje jedno powietrze i drugie powietrze. Nie, to jest w ogóle policjant na drogówce, który mówi, wy stajecie, wy jedziecie, państwo jadą, państwo stoją, tu będzie zimno, tam będzie ciepło. Rzeczywiście tak, zresztą Teide w ogóle wulkan, tak, ale tak naprawdę góra, nawet nasze rysy muszą się schować, bo do 3000 nam sporo brakuje, a ten to jest prawie 4000-nik, ten wulkan i przez to, że są tak wysoki, przystojny wysoki, więc w tym momencie, jak nadchodzą zimne prądy, te północnoatlantyckie, tak, to w tym momencie one się zatrzymują na tym wulkanie. On jest jakby taką granicą, Aniu. I w tym momencie pojawia nam się taka rzecz. Na północy wyspy zimno, 10 stopni chłodniej, wilgotno, trochę pada, chociaż de facto mało pada na Kanarach. Ale jak rady. Jest zielono w tej kandelarii dzięki temu. No jest. I można zrobić hop do gorącego basenu. Ania, klimat umiarkowany, tam jest wieczna wiosna. Tam jest non-stop zielono, tylko że przez to, że mieszają nam się te ciepłe, zimne, wilgotne powietrza, przez to, że to Teide dzieli nam tą wyspę tak naprawdę na pół, to mamy trochę dwie wiosny. Mamy taką bardziej letnią wiosnę i trochę bardziej taką zimową wiosnę. Natomiast jest to absolutnie wyspa. Mówię w tej chwili o Teneryfie, ale jest ona największą z wysp kanaryjskich i właśnie przez to, że ten wulkan Teide na niej jest, to ten obrazek wymieszania tego klimatu jest taki najbardziej przejrzysty. I tak jak natomiast dzisiaj u nas za oknem pada śnieg, tak tam śnieg można zobaczyć właśnie na wierzchołku Teide. Asiu, mogłabym cię słuchać non-stop można, kolor. Mają prawie 4000, od 3500 jest granica. I bardzo wierzę, że kiedyś skończymy tą opowieść i że będziesz moim gościem raz jeszcze. Asieńko, dziękuję ci bardzo i oczywiście ci życzę mnóstwa fantastycznych opowieści i podróżniczych przeżyć. Dzięki, Asiu. O wiosnie też. O wiośnie też. A skoro Wyspy Kanaryjskie, to muszę państwu zdradzić tajemnicę, że tam się nic specjalnie ciekawego nie je. Lokalnym przysmakiem są papas arugada z konmoho piką, czyli po prostu małe ziemniaczki z bardzo ostrym sosem, a jedno i drugie to zasługa Krzysztofa Kolumba, który się tam zatrzymywał w czasie podróży do Ameryki i z Ameryki i tam przywiózł i chili, i ziemniaki. A skoro wiosna, to muszę państwu zdradzić, że ten Kolumb na Wyspach Kanaryjskich się zakochał nieszczęśliwie, ale może Kaziu zakocha się szczęśliwiej. Kaziu... Już wiosna podrosła i bzami tchnie. Kaziu, Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Bez rosy po nocy i listek schnie. Kaziu, proszę, zakochaj się. Zawsze sam, wciąż bez dam. Jak to pojąć mam, urocze chiwące N. Odebrałeś sen, jak pąki i wonki, jagody dwie. Kaziu, słucham, zakochaj się. Już lato swym kwiatom motylki śle. Kaziu, Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Spójrz drżące na łące sylwetki dwie. Kaziu, jestem. No gdzie ty, gdzie? Zawsze sam, wciąż bez dam. Jak to pojąć mam? Prześlicznej Małgosi F. Wrze dla ciebie krew. Małgosię na oślep brać każdy chce. Kaziu, tak, słucham. No zakochaj się. Parara, tararara, tarienda. Już jesień łzy niesie Teresie B. Kaziu, Kaziu, Kaziu, z Teresą źle. Już zima się i ma wzorków na szkle. Kaziu, ja uważam, zakochaj się. No a ja, czyżbym ja była taka zła? I wdzięk ma mi własny dach, domek cały w bza. Do twarzy mi marzyć przed domkiem w bzie. Kaziu, jestem. Ty kochasz mnie. Ech, miłością to ja bym mogła żyć przez cały rok, nie tylko wiosną, oczywiście do mojego ukochanego męża. Ale od samej miłości to przeżyć się chyba nie da i trochę konkretów wiosną by się przydało. Niewątpliwie pomoże nam w tym Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Dzień dobry, Waldku. Witaj, Waldku, witam państwa. Co by tu wiosną na ząb wrzucić? Nowaliki? No walizki to niekoniecznie, bo one są pędzone, jak gdyby tak. No właśnie, trzeba by je mieć w swoim ogródku. Tak, dokładnie. Ja myślę tak, no jesteśmy w oktawie powitania wiosny, topimy marzannę dzisiaj, jutro na wsiach będzie chodzić z gaikiem, a więc gałązką świeżego jakieś świeże drzewa. Te gałązki już powoli rozkwitają. Przed nami niezwykłe święto, które jest związane z powitaniem wiosny, czyli zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, które było nazywane w Polsce i zastanawiam dlaczego, nazywane było świętem Matki Boskiej Roztwornej. To znaczy nazywało się to dlatego, że ziemia się otwiera, czyli że wschodzą rośliny, wschodzą zioła. No i właśnie, i jest taki obyczaj, że takie przekonanie związane z tym świętem, że odpowiednie zioła podchodzą do tam, gdzie człowiek mieszka, podchodzą te, które mu jest potrzeba, prawda? Czyli jak ktoś potrzebuje na przykład wzmocnić organizm, to tam się pojawi pokrzywa i tak dalej, i tak dalej. Z tym jest związana cała filozofia, ale na pewno trzeba zacząć właśnie od takich sałatek. Na początek proponuję herbatę. Herbatę z gałązek malin. Maliny rosną w ogrodach, w domach, u przyjaciół. Można ściąć sobie paręnaście gałązek u przyjaciół, czy urwać u siebie, uciąć u siebie i następnie normalnie parzyć, pociąć na kawałeczki, parzyć. To... O, zniknął nam Waldek. Halo, halo, słyszymy się, Waldku? Coś się stało. Ja muszę Państwu powiedzieć, mam nadzieję, że Waldek za chwilę do nas wróci. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ta marzanna to jest taka pozostałość starych słowiańskich obyczajów. I tak trochę jest, że te nasze współczesne obyczaje mają właśnie dawne źródła. Marzanna kojarzy się z Morą, boginią śmierci w czasach słowiańskich, którą też topiono. A z nami już jest Waldek. Halo, halo, Waldku. Waldku, czy my się słyszymy? Tak. Słyszymy tak. Się, dobrze. Tak, oczywiście. Przepraszam cię bardzo, coś nam przerwało. To jakieś wiosenne gorączki tak. Na linii, ale żeby tym gorączkom na linii zapobiegać, proponowałeś herbatę z gałązek maliny. Tak, to jest taki najprostszy sposób. Mogą to być gałązki czarnej porzeczki, mogą być gałązki agrestu, ale maliny są najlepsze, ponieważ herbata powinna naciągać około 5 minut. Cudownie pachnie, po pokoju rozlega się niezwykły aromat i ona ma bardzo silne właściwości. To na pewno. A potem, ja to przed chwilą zrobiłem, jak coś nam tu przerwało, trzeba zobaczyć, co już wyłazi z ziemi. No właśnie, a czy już wyłazi moja ulubiona roślinka, która się nazywa bluszczyk kurdybanek? Tak, właśnie. Znaczy już pojawiają się listeczki chwawnika. One mają pięknie korzenny smak. Już u mnie w ogrodzie jest czosnek niedźwiedzi, który jest w ogóle mega niesamowitą przyprawą. Już jest maleńki mleczniczek lekarski, ale przede wszystkim już zaczyna rosnąć kurdybanek. Kurdybanek to jest w ogóle moja wielka miłość. No widzisz, tylko, było, Kaziu, zakochaj się, to znaczy tak. Waldek zakochał się, wiesz, ale ja dzielę tą twoją miłość do kurdybanka. Tak. Kurdybanek to jest po prostu, nie tylko słodko się nazywa, ale jest genialny. Można go sobie posadzić na balkonie, można go sobie posadzić tak. W doniczce. A co z niego zrobić, Waldku? No właśnie, znaczy o tym, że to jest dobre i smakowite, to wiedział już Jan Trzeciszewski, który nie dość, że zabrał kurdybanek pod Wiedeń, no i tam się to do... i żołnierze wygrali walkę, ale po drugie ma niesamowity smak, bo jak zaczniesz rzucić kurdybanek, to jest, można wyczuć i seler, i pietruszka, a zaraz potem lubczyk. Zielarze z Kodnia, którzy mają... Że jeden skromny kurdybanek zastępuje cały zastęp ziół prowansalskich. No przede wszystkim twarożek. Twarożek z kurdybankiem jest obłędny. Troszkę cebulki, troszkę maślanki i kilka gałązek kurdybanka posiekanych, sól, biały pieprz, no i po prostu bajka. Dwa, jajecznica z kurdybankiem, ponieważ kurdybanek ma rzeczywiście bardzo intensywny smak. To jajecznica i jakąkolwiek, czy na maśle, czy na śmietanie, czy z serem, z kurdybankiem będzie okej. Okay. Ja uwielbiam zupę śmietaną z kurdybankiem. Często ją gotuję, ponieważ daje to niesamowity smak, aromat, ale najbardziej chyba lubię z kurdybankiem i ten przepis chciałbym Państwu podarować. Mianowicie trzeba sobie ugotować ziemniaki, utłuc je troszkę odrobiną mąki, z posiekaną cebulką, doprawić solą, pieprzem. Dodać dużo kurdybanku, następnie uformować z tego placuszki, usmażyć na złoto, podawać ze śmietaną lub z jakimś sosem. Najlepsze są oczywiście same, no i do tego odrobinę czosnku niedźwiedziego, jakaś sałatka, odrobina oliwy, także liście mleczu.